राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम बात ठीक हो जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। ईश्वर अंश से अविनाश से ये खास अपनी चीज है, अपनी है, अपनी चीज है, कोई नया का नाम नहीं है। ईश्वर अंश से अविनाश से हे नाथ मैं आपका हूं, स्वीकार कर लेना, स्वीकार। जैसे आपकी लड़की ससुराल को स्वीकार कर देती है, पति को स्वीकार कर देती है, सास ससुराल देवर देता उनको स्वीकार कर देती है, अपने भाई आदि है, माँ बाप है, जिन गोदी में खेली है, बड़ी हुई है, उसको बड़ी आदर से देखती है। पर जैसे जेठानी और देरानी प्रेम से मिले रहे, अपनापन है, ऐसा खास माँ जाई बहन में नहीं करता। एक माँ से पैदा हुई बहनों में भी भाव रहता है, पर देरानी जेठानी अपनी है, बहना तो और बना खास बहन और करी है। मारे घर का तू भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के प्रेमी वे मेरे घर के आदमी है, और जो भगवान प्रेमी नहीं है वे भी आदर नहीं है, पूजनीय है, उन्हें कोई बैर नहीं है, परंतु मेरे तो भगवान के भगत ही है। ये स्वाभाविक हो जाएगा, स्वाभाविक। बांकुड़े में शेर जी के परिवार में ब्याह होता तो कलकत्ते से सैकड़ों आदमी जाते, अपना मानते अपना घर है, अपना घर है। एक सत्संग निमंत्रण होता है, एक कुटुबिया का होता है, कुटुबिया अपेक्षा भी सत्संगियों को शेर मानते, ये हमारे सत्संगी है, भगवान इधर लगने वाले हैं। इस तरह से आप भगवान को अपना मानोगे तो भगत अपने लिए जिस देश देश भगवान की भक्ति करते हैं वे आदमी अपने दिखेंगे, जो भगवान नहीं लगे वे भी आदमी है, कोई तिरस्कार नहीं, बैर नहीं। परंतु जैसे सात है सब मोह मे देखे रात भरते मोहते अधिक संतरा लेके सरदम शील विरधि बहु करमा मेरा तो निरंतर सज्जन धर्मा सात है सब मोह मे देखे जग देखे मोहते अधिक संतरा लेके सब भगवान है, सब भगवान, सब भगवान। परंतु सत्संग है भजन ध्यान करने वाले बहुत अधिक श्रद्धा कर ले, ये भगवान है, सत्संग है, उनमें अधिक भाव हो जाता है, स्वाभाविक सत्य। ये दुनिया नशा पता करने वाले सत्संग आदि है, इनकी भी सेवा करेगा, काम पड़ेगा सेवा सभी करेगा, पर अपना कुटुंब में तो वही दिखेगा जो भगवान का भगत है, अपने भाई बंदे तो अपना नहीं दिखेगा, शरीर के नाते है ये अपना है। ऐसे भगवान में अपनापन होते ही भक्तों के साथ में अपनापन स्वतः हो जाएगा, स्वभाव है। बहुत अच्छे है, हमारे आदरणीय है, पर तो भगवान में नहीं लगे तो क्या है, उसका विष्णु इतना आदर नहीं है। भगवान में लग जाए, किसी जाति का हो जाति का हो, ये भगवान के हैं, ये हमारे हैं, वे हमारे पुत्र में है। तो एक भगवान को अपना मान लें तो हमारे जाति अलग हो जाए, जैसे लड़की गोत्र ही दूजा हो जाता है, ऐसे हमारा गोत्र दूजा हो जाए, हमारे भाई बंधु वैदिक है जो भगवान में लगे हुए, भक्ति में विशेष भाग दिया, वे आदर नहीं है, पूजनीय विशेष। सब संसार जो संलोक चलत भक्त को बुरा नहीं लगता, परंतु भगवान में लगे हैं, साते सब मोह माये जग देखे, जगत मोह माये जग, अरे मोहते अधिक संत जो देखे, क्योंकि हमारी जाति है, हम भगवान के हैं, ये भगवान में लगे हैं, सभी भगवान के, भगवान ही सब है, सब भगवान है, समझते हैं, मुसलमान ईसाई सब भगवान है, परंतु हमारे कुटुंबी तो ये है, भक्तों से बहुत अधिक संत का लेख है, नम सर सब संत मम भरोस है, ये बात तो अपने एक ही बात विशेषता से कर ले, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान का कीर्तन प्यारा लगे, भगवान का चरित्र अच्छा लगे, भगवान की गुण दया क्षमा उदारता संतोष अच्छे लगे, गंगा जी भगवान के चरणों का जल है, तो सभी नदी पवित्र है, पर गंगा जी ये भेज ला देंगे भगवान के चरणों का जल होने से। अयोध्या मथुरा माया है, अच्छा जी भगवान ने से उतार दिया ऐसे वजह, अयोध्या मथुरा माया काशी कांसी अवंतिका पूरी द्वारावती चैवा सप्ते थे मोक्ष रहेगा, सातों ही मुक्ति देने वाले है, ये पूरी अच्छी लगी, मेरा गांव भी अच्छा खराब मिलेगा, कोई बैर नहीं जैसे विरोध नहीं है, सब साथ ही ना। तो एक बात है, अरे भाई परमात्मा के अंश अंश ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश, ईश्वर अंश तो सत्संग करने वाले बड़े अच्छे लगे, भजन सुनने जरूर अच्छे लगे, अधिक भजन लिए उनको देख हर्ष होता है, आनंद होता है, ऐसे बात हो जाए आपने सत्य श्राप आवे मोह माए जगह देखे, जगत भगवत स्वरूप देखे, पर मोहते अधिक संत देखे, क्यों भगवान ही लगे हुए हैं, अब भगवान ने आज तो सब है, पर कई भगवान में लगे संसार में लगे हुए, मर दिया भाई संसार में लगो भगवान में लगो, तो भगवान में लग जाए सपूत सपूत सपूत कुपुत्र हो जाए तय कर दे कुमाता न बदे, मारवाड़ी एक कहावत है, एक गाय रे गावड़ी मारे मावड़ी ये बात तुम्हारे को अपना मान लो, मम ये वंश। जैसे हमारे शरीर माँ का भी अंश है, पिता का भी अंश है, माता पिता का भी अंश है, ऐसे जीव स्वयं मम ये वंश क्यों नहीं, मेरा ही अंश है, क्यों नहीं मेरा ही अंश है। तो वो केवल भाई भगवान का हूं, भगवान का हूं, ऐसे केवल भगवान भी अच्छे लगे, मेरे अच्छे लगे, हमारा स्वभाव बदल जाए, स्वभाव आदत बन जाएगी, सत्य संतान कथा आती कही ऐसी, बेटा मर गया या संत आ गए तो बेटो छिपा दे, पीछे पालेंगे संत आ गए, ये बात है। संतो ने कहा बुरा अच्छा सोनो में बुलाओ, मुझे बुलाओ साथ ही बोलते मैंने, सब साथ ही बोल जाएंगे। तो क्या संतन बड़ा सो जी है, नार पर नर्तन भयो जन तुलसी के हेत, अकरण करण दयाल धनसा जिनको सुन दे। खास हम भगवान के हैं, वह सबूत है जो अपना भगवान को अपना मानता है। सजना तो बात तो ही सत्संग करते हैं, मान ले केवल भगवान का है, नीचे जाति का हो तो मर्यादा रखते हैं, परंतु हृदय से चले जाते हैं। ओ भाई बैठो, हमारा कुटुंब है वो ऐसे सभी कुटुंब है, सभी कुटुंब सब भगवान है, ऐसे साथ है, मोहि मोह जग देखे भगवान में, बिकरात में मैट होता है, बिकरात में मैं मय ऐसे भगवान मय है, अधिक संत कर लेंगे, ऐसे जीवन पवित्र हो जाए, निर्मल जीवन हो जाए, शुद्ध जीवन, जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल जाएगा। मुर्दे को भी सिया लेने का है, यानी कथा है, धीरे दम्बक मंच मंच सहसा नीचे से निंदे बबू, भैया मन जन्म का फल है ये, सब भगवान के पुत्र है, सब घास भूसे वृक्ष भी भगवान की सृष्टि है, भगवान में लग जाए, पवित्र हो जाते हैं, भगवान में लग जाए तो पवित्र हो जाते हैं, सच्चे अगर सत्संग है ना तो सत्संग करने वाला भी अपना अच्छा दिख रहा है, भगवान में लगे स्थान पवित्र हो जाए, स्थान जहां भगवान की लीला होती है, भगवान की कथा होती है, स्थान पवित्र होते हैं, पवित्राणाम पवित्रो यम मंगलानां से मंगलम, पवित्राणाम पवित्र मनुष्य जन्म सफल हो जा भाई, मनुष्य केवल संतों तो माना है, मनुष्य गणा था भगवान का भक्त साधन प्राण है, मनुष्य होनी साधन होनी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब होने कहते हैं, सब प्रिय मम सब उपजाए मम उपजाए, परंतु उनमें भगवान पैर जाएंगे, अपना सब है, अपना सब ही है, पर भगवान के हैं, संत लोग ऐसा पूछते थे, ये राम जी गए क्या, दूसरे राम जी नहीं है, राम जी गए। जीते जी आदि फर्क पड़ जा। आप अपनी उम्र में देखो, सत्संग करने से एक स्वभाव ही और हो जाता है, स्वभाव बदल जाता है। ते प्राप्त मंत्र मामे वह सर्वभूत ही ते रहता, प्राणी मात्र का हित करना। एक संत थे, गंगा जी के ऊपर बह रहे थे, गंगा जी छात्र मानो प्राजा थी, जैसे नीचे बहती है वो ऊंचे ऊपर बह रहे थे। तो एक आदमी शिष्य और एक साथ में स्त्री जा रहे थे, देखा कोई स्त्री पुरुष है, आगे कोई नौका डूबरी देखी तो बना पुरखों प्रिया पानी में इन्हें बसाने के लिए कि आदमी होने पे पूछा तो देखा पुत्री है अपनी बेटी है। तो कह रहे साधु हो जाए तेरी तो प्रवृत्ति हो गई, साधु पड़े बेबे से ऐसी बात है। देखा कार्य गया लोगों ने बसाने के लिए, तो ये बड़ा आदमी नहीं है, कोई मरे तो मर गया है, मरने पर वही नहीं। सज्जन पुरुष होते तो भाई ये ऐसे नहीं है, ये बात है। वो नहीं कन्या थे, कन्या सास रहे थे तो साधु हुए, मन में बड़ी गलानी हुई है, तेरे क्या भावना कर ली, ये तो पिता पुत्री है। ऐसा है, भाव बदल जाता है, भाव दृष्टि बदल जाती है, भाव बदल जाता है। भगवान तो भाई सत्संगी हुए, भगवान के भक्त हुए तो फल पड़ना चाहिए ना, फल नहीं पड़ा क्या हुआ। नाना भेद बन राय कही जय, भिन्न भिन्न सब नाम धराय, जाके सुगंध लगे चंदन के, चंदन होते बारन आई, तुझे विश्व भी चंदन बन जाए। तो ये बात खास, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। जैसे नींद खुलते ही सब मिट जाता है, सब देखना वो सब घटना और ही और हो जाती। ऐसे ये मोहन से स्वन आ रहा, ऐसे ही स्वप्न अनेक प्रकार, सब मोह नींद में सोते हुए जागृत हो गए, जागते ही मोह मिट गया, पवित्र हो गया। ऐसा शरीर है, ये मानव शरीर में विशेषता है, मनुष्य शरीर में और शरीर में नहीं है। अरे मनुष्य शरीर में आकर अगर भगवान में नहीं लगे, धर्म में है नहीं ना, पशु भी समान है, पशु भी समान है, मनुष्य होते हो प्रभु लग जाए मन लग जाए, नहीं तो पशु बनना है। मारवाड़ी छोरा मारवाड़ में, अरे छोरा तो मिनक हो जा रहा है, छोरा मिनक हो जा तो है, छोरा मन ही हो जाता है तो मनुष्य नहीं, मनुष्य लक्ष्मण मनुष्य नहीं भाई। बोडर पांडा बांडार मोडा बड्डा पशु है, बड्डा पशु शेर नहीं पूछ नहीं, बड्डा पशु है। जिस पशु के पूछ न हो शेर न हो पशु में मेरी इच्छा। पशु कहते हैं नाराज हो गया पशु, हम तो पशु पना भोग कर मनुष्य जाने वाले, ये मनुष्य पना हमारे आने वाला है। मनुष्य पने करके पशु जाने वाले, ये बात है। तो अपना जीवन जीवन पवित्र हो जाए, सत्य हो जाए, असली हो जाए। मां तुम्हें सो बना हरी ने राम राम राम राम राम राम राम राम माँ को कहता हूँ सदा मातुर बनाए। धनर्जी महाराज गए तो सीता जी वाले प्यार किया, ऊपर हाथ रखा, पुत्री पवित्र किया कर दो बेटा तेरे दो दो राज बहु का सुन छोड़ करे जरूर बैठे। और बड़े बड़े एहलकार थे फिर देते हमारे राजा की पुत्री हो गए जंगल बैठी है, दुख होता है पर महाराजा जनक राजी हो गए, खुश हो गए, पुत्री पवित्र किया। तो भाई मनुष्य ही पाकर ये भजन कर तब ठीक है, मनुष्य होकर भजन नहीं करता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।